nakakitenge yebaka otiki ngana mpasi nini ngana sali yo pole longa na koma mopaya na songo na yo oh oh yeah. Taba boya kamoto boyete Boni maya boye nanu na monite Lelelelele Mesala kanga pasi na mote ma shipe kitenge Kalinga kiyo na mote ma moko Yope omi pesa kini faina kaino kola Kasi mole kinzela bungisi yonzela Omo sanitai Obungisi marakata me mwaka yo ya kumwa Papa, na komi loko la mwana etike ubo papa, na komi komi tuna eloko ni miango, na sala na la mina kai, bote na nyomba makambo yi, kune ipa mwone tali koli kubie. Ukamati mokano, loko la moto asala kateme, papa e, obo sali na fema, Mama papa kenda api ati yerere Na koma koko sabango okena mobembo Ye mobembo ya motele loyo kozo kakatere Bana ba moninga mama lo kuta obele na lesi asyare Na lebi yozo nga Papa, so na sengi na yo papa, sengi sambo lingo na libo.